života i najveća slavost. To je lice tvoje preslikano moje, kad zagledam tebe ko da vidim sebe. Sine moj, sine moj, sine moj, sine moj, nek te uvijek samo oči sreće vide. To je lice tvoje preslikano moje, kad zagledam tebe ko da vidim sebe.